cioc-o flender ca și mine. Că tot ce îți place ție, la fel îmi place și mie. Hai, cum de te-am găsit pe cine, cioc-o flender ca și mine. Că tot ce îți place ție, la fel îmi place și mie. Ce cu flender este, nu se face